صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکامی تیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکامی تیاز کا، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، مانند شمع تیری طرف لو مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دل لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دل لطف میری جان کو سوزو گداز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، تو بے حساب ہوا آستا تجھے شاہ حجاز کا دیتا ہوا آستا تجھے شاہ حجاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا بندے پہ تیرے نام سے لعی ہو گیا محیب بندے پہ تیرے نام سے لعی ہو گیا محیب اللہ کا علاج میری ہے آز کا اللہ کا علاج میری ہے سو آز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا صلو علی الحبیب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں, ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب

میں کر کے تو توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، مٹا دے سارے خطائیں، نہیں گے فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا نیک دے بنا یا رب، مٹا دے ساری خطا. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری قلب میں یاد لبے پیسنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یاد لبے پیسنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار کا بھی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ بندہ کو تو تیرا ہی بس آسرا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہو بزا گے بڑا کو اپنے نیک سیرت ہو بزاگے مجھے کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے مجھے خطا کا بھی عطا کرے بے حساب بخش دے رب اکبر مجھے خطا کا بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا دعا ہے مغفرت کا مغفرت کا ہو تجھے سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری یا خدا مانگے شبا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا مانگے شبا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے۔ آہا نامہ میرا کھل رہا ہے مولا، آہا نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی کی کروڑہ کروڑوں یہ ہم پر رحمت کہ اس نے ہمیں جیتے جی شب براعت جیسی نعمت عطا فرمائی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس سنوں تو بھرے مہکے مہکے مدری ماحول میں ہم کل عصر کی نماز کے بعد سے مناجات افطار اور ایک تسلسل کے ساتھ نعت و مناجات اور ذکر و اذکار بیانات وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ کافی مرتبہ اس طرح کی کیفیتیں آتی رہیں، عاشقان رسول گر گرا کر رب کریم کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، بار بار کئی مرتبہ ایسے واقعات ایسے مناظر دیکھنے میں آئے۔ یقیناً ایک تعداد نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس نے اپنے بندے پر توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کا جو رکن اعظم ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی، افسوس کہ جو کچھ آج تک کیا اس پر بندہ نادم ہو جائے کہ یہ کیوں کیا، اپنے آپ کو اپنی نفس کو ڈانٹے کہ اس نے کس قدر ہمیں ذلیل و رسوا کیا، کتنی مرتبہ اپنے رب کریم جل جلالہ کی نافرمانی اس نفس نے ہمیں اوپر لے کر کروائی، کبھی دل آزاریاں کروا کر تو کبھی ہاتھ پیر چلا کر، کبھی ماں باپ کو ستا کر، کبھی نماز قضا کر کے، کبھی فلمیں ڈرامے دے کر، کبھی گانے باجے سن کر، کبھی بد نگاہیاں کر کے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی قلم کے ذریعے گناہ کرواتا ہے تو کبھی زبان کے ذریعے، کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی کان کے ذریعے، کبھی غیبتیں کروا کر، کبھی چکلیاں کروا کر، مختلف انداز سے یہ گناہ کرواتا ہے۔ ان گناہوں کا ایک احساس کا آنا، ان گناہوں کا یاد آنا اور ندامت کا ہونا کہ وہ اس طرح کا مضمون ملتا ہے نا کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا کہ ہائے افسوس مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگا, میں کس طرح اپنے رب کو راضی کروں. ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا رہا بھاگتا رہا, احساس ہے گناہ اس کو تڑپاتا رہا. روایتوں میں آتا اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین میں لکھ دیا. اس کی یہ انداز توبہ جو تھا, انداز ندامت جو تھا, احساس گناہ احساس ندامت, یہ بڑی بڑی نعمت ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے بھول ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اس پر اپنے رب عز و جل کے حضور ایسی معافی مانگے جو اس کے رب کو پسند آ جائے. کیونکہ معافی اللہ نے دینی ہے, معاف اللہ نے کرنا ہے. میرا انداز ندامت میرا انداز یہ سب کسی اور کو پسند آ جائے اس کا کوئی کیا حاصل, کوئی چار آدمی تعریف ہی کر دیں گے اور کیا حاصل. یہ ایک تصور باندھنا ناگزیر اور لازمی ہے کہ مغفرت ملنی اللہ کی بارگاہ سے ہے, اللہ نے معاف کرنا ہے, بس اللہ نے معاف کرنا ہے, اس نے ہمیں مغفرت کی بھیک دینی ہے. تو ہم نے افسوس اور ندامت بھی اس انداز سے کرنی ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس کو پسند آ جائے. وہ اپنے بندے کے نیتوں کو جانتا ہے, اپنے بندے کے احساسات کو جانتا ہے, ہماری چھپی چھپی باتوں کو وہ جانتا ہے. لوگ ہمارے انداز کو دیکھتے ہیں, ہمارا رب ہمارے قلب کو دیکھتا ہے, ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے, اس کی نیت مجھے راضی کرنے کی ہے, اس کی نیت مجھ سے مغفرت چاہنے کی ہے. یہ ندامت اور افسوس کا اظہار میری رضا کے لیے کر رہا ہے, مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, میری رحمت کو ابھارنے کے لیے کر رہا ہے, کہ تعریفات پانے کے لیے کر رہا ہے, حب جا کے لیے کر رہا ہے, یا کیا یا جو بھی ہو, ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے. میں اپنے بارے میں غور کروں, آپ اپنے بارے میں غور کریں, چینل کے ناظرین اپنے بارے میں غور کریں. الحمدللہ عز و جل کل سے ہی یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, بڑے ہی مناظر دیکھے, بعض اوقات تو روتے ہوئے کو دیکھ کر رونا آ جاتا تھا, ایسے انداز سے اور ایسی رقت بھرے انداز میں وہ اپنے رب عز و جل کے حضور گریہ وزاری کرتے تھے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ توبہ ہوئی, اللہ ہماری توبہ قبول کرے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہماری زندگی کو سنتوں کا پیکر بنائے. اب وہ ہے نا کہ پرانے اعمال بند ہوئے, نئے اعمال کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ ساری جو ہم کل سے سن رہے ہیں, تو آج ہمارے نامہ اعمال کا گویا کہ سب پہلا سا دن ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم ایک عمدہ اور اپنی بہترین عزم کا اظہار کریں, اب تک جو ہوا ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے, ہمارا رب ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے, خالص توبہ کی, ہمارا رب ہمیں نیکیاں کرنے والی زندگی عطا فرمائے, اور ہم سے ہماری خطائیں معاف فرما دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے اپنے نئے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ آج تک اگر ہماری نمازیں قضا کرنے کی, نمازیں چھوڑنے کی عادت تھی, تو میرے مدی چلنے کے ناظرین, میرے اسلامی بھائی, ساری نیت کریں کہ اب آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, کوئی نماز قضا نہیں. اور جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ گنتی کر کے حساب لگا کر اپنی نمازوں کی قضا ادا کریں, توبہ بھی کریں. ساتھ ہی جن کے رمضان مبارک کے روزے بلا اجازت شرعی قضا ہوئے, جن کے اوپر قضا ہیں, توبہ بھی کریں, ان کی قضا بھی ادا کریں. جن کی زکاتیں رہ گئی ہیں وہ شرع رہنمائی لیں, ان کی جو بقیہ زکاتیں ہیں وہ ادا کریں. جن پر حج فرض ہے وہ اپنا فرض حج ادا کریں. نیت کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, چگلی نہیں کریں گے, بد نگاہی سے بچتے رہیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, آئیے مزید نیتیں کرتے ہیں. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کریں گے. اب تک جو اس میں سستی تھی اس کو ختم کر کے نہ صرف مدنی انعامات پر عمل کریں گے بلکہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت کو عام کریں گے. انفرادی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے مدنی انعامات کا عامل ہم بن گئے اور بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل ہم خود دیکھیں گے کہ کس قدر بہتر انداز سے تبدیلی محسوس ہو رہی ہوگی. اب تک مدنی قافلوں میں سستی تھی تو وہ سستی ختم. ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. جن جن اسلامی بھائیوں نے اب تک تربیتی کورس نہیں کیا, مدنی قافلہ کورس نہیں کیا, وہ بھی نیتیں کر لیں. اب تک ہفتہ وار جتنی عمارت میں سستی تھی تو وہ بھی نیتیں کر لیں. 15 شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیوں میں نیت کریں کہ کم از کم 15 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے. مدنی چاہیں کہ ناظرین بھی نیت کریں. اسلامی بہنیں اپنے اسلامی جو ان کی جو اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں اس میں شرکت کی نیتیں کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم نے اپنے عزم کا اظہار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہماری نیتیں قبول ہو گئیں, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور آئیے ایک بار پھر عزم کریں, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ, انشاءاللہ رخ پہ داری, انشاءاللہ سر پر زلفیں, انشاءاللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. ایک اور اچھی نیت کر لیں, رمضان المبارک میں 30 دن کا اعتکاف کروں گا. الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی 30 پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہوگا. اس اعتکاف کرنے کی نیت کر لیں. روزانہ 2 مدنی مذاکرے انشاءاللہ عزوجل ہوں گے, ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد. رات کے مدنی مذاکرے میں اور ظہر کے بعد کے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی نیت کر لیں. اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں, سارے مل کر انشاءاللہ عزوجل خوب رمضان مبارک میں آنے والی مدنی چینل پر جو نشریات ہوں گی اسے دیکھیں گے اور اسے فوائد حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. صلو علی الحبیب. محبت میں اپنی گھمایا الہی, محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی رہوں مصطفی خود میں تیری ملا میں رہوں مصطفی خود میں تیری ملا میں پیلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنایا الہی کروں تیری حمد و ثنایا الہی میرے اشک بہتے رہے کاش گردم میرے اشک بہتے رہے کاش گردم تیرے خوف سے یا خدایا الہی تیرے خوف سے یا خدایا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر رگوں کانپتایا الہی میں تھر تھر رگوں کانپتایا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر فت میں اپنی فنایا الہی کرول فت میں اپنی فنایا الہی تو اپنی ولایت کی خیر میرے غوث کا راستہ یا الٰہی میرے غوث کا واسطہ یا الٰہی گناہوں میری کمر توڑ ڈالی گناہوں میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الٰہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الٰہی گناہوں کے امراض سے نیم جاگو دیدے شفایا الٰہی پے مرشدی دے شفایا الٰہی خطا کو میری مٹایا الٰہی خطا مجھے نیک خصلت بنایا الٰہی مجھے نیک خصلت بنایا الٰہی گناہوں سے مجھ کو بچایا بچایا الٰہی بری عادتیں بھی چھڑایا الٰہی بری عادتیں بھی چھڑایا الٰہی بنا دے مجھے صدقہ گناہوں سے گردم بچایا الٰہی گناہوں سے گردم بچایا الٰہی گناہوں سے گردم بچایا الٰہی میرا